عشق چه رفته از بر تو بر ما؟ چرا چنین شده ای؟ آه که عشق ما تنابیز خشن که ما را به هم گره می زند با نشانه زخمی بر تنمان. هرگاه که سر رها شدن داشته باشیم از این زخم، سر جدا شدن از هم گرهی دیگر بر ما می زند با زخمی دیگر و آتشی دیگر. چرا چنین شده ای؟ تو را که می نگرم جز دو چشم، چون چشم همگان چیزی نمی بینم. دهانی را که زیباتر از هر دهانی بوسیدم در میان هزاران دهان دیگر گم می بینم و تنت را می بینم چون تمامی تنها که بی هیچ خاطره ای از من جدا شدند. چه تهی می گذشتی از میان جهان چون سبویی گندم رنگ، بی هیچ هوایی، صدایی، رنگی. بیهوده در تو می جستم ژرفایی برای بازوانم که چنین بیدرنگ زمین را می کافند و در زیر پوست تو، زیر چشمان تو چیزی نیست. در زیر سینه هایت جریانی بلورین بی این که بداند چرا می لغزد و چرا نغمه سر می دهد. چرا؟ چرا؟ چرا؟ عشق من چرا؟